वेदांत बोला, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? वो मैं अभी भाभी और माँ दोनों की बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ ना, इसलिए मुझे इतना ज्ञान है। इतना कहकर वेदांत ने अपने कॉलर बड़े घमंड के साथ ऊपर किए। वामिका बोली, अच्छा चलिए हम भी डांस करते हैं। वेदांत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो बहुत इज्जत के साथ वामिका को डांस फ्लोर पर ले गया। दूसरी तरफ पीहू और अवनीत दोनों ही कपल डांस कर रहे थे। पीहू का मूड बहुत खराब था और अवनीत की नजर पीहू से हट ही नहीं रही थी। पीहू बोली, तुम मुझे ऐसे मत देखा करो, मुझे गुस्सा आता है। अवनीत बोला, अरे अपनी बीवी को ही देख रहा हूँ ना, किसी दूसरे की बीवी को तो नहीं देख रहा। पीहू बोली, मैं तुमसे इतनी बार डिवोर्स मांगती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अवनीत के चेहरे पर पहले उदासी आई, पता नहीं पीहू कब ठीक होगी। फिर उसने पीहू के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं झेल सकता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देता। पीहू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, रहने दो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अवनीत ने इस बार जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ युग तो पूरे जोश में डांस कर रहा था, लेकिन गरिमा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युग बोला, अरे कर लो ना डांस। गरिमा ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, मामा मामी उठेंगे तो नहीं? युग बोला, अरे टेंशन मत लो, अब वो कभी नहीं उठेंगे। ये सुनकर गरिमा ने हैरानी से युग को देखा तो युग बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सुबह से पहले नहीं उठेंगे, चलो ना हम डांस करते हैं। इतना कहकर उसने गरिमा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और जबरदस्ती कपल डांस करने लगा। गरिमा पहले तो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी युग के साथ नाचने लगी। एक दो घंटे में ही गरिमा उस माहौल में थोड़ी घुल मिल गई थी, अब तो वो पूरी फ्री होकर डांस कर रही थी। कृष्ण ने जब गरिमा को ऐसे देखा तो उसे कहीं ना कहीं तसल्ली हुई। वो खुद से बोला, गौरव के किए की सजा इस लड़की को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। और तभी उसके पास मीरा आई और बोली, चलिए ना मिस्टर रघुवंशी, हम भी डांस करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर मीरा को देखा और उसकी कमर पर हाथ डालकर डांस फ्लोर पर लाता हुआ बोला, हाँ हाँ चलो क्यों नहीं। फिर वो भी डांस करने लगे। सब मस्ती में चूर थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, बहुत खुश थे। सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही सब मस्ती करते रहे। बस आराध्या थी जो अभिमान के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और अभिमान एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर में आराध्या सो गई। अभिमान ऐसे ही बैठा रहा, वो आराध्या की नींद खराब नहीं करना चाहता था। उसने अनिरुद्ध और शिवांगी को देखा जो डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। अनिरुद्ध को तो ज्यादा डांस करना आता नहीं था, लेकिन शिवांगी तो पूरी मस्ती में कूदी जा रही थी। बस शिवांगी को अपने आसपास अनिरुद्ध चाहिए था, बाकी कुछ नहीं। अनिरुद्ध भी उसकी खुशी के लिए डांस करने की कोशिश कर रहा था। अभिमान ने अनिरुद्ध को देखा और खुद ही मुस्कुराकर बोला, ये कुछ कुछ राजवीर फूफू पर गया। वहीं युग ने कृष की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ एक तरफ लेकर गया और बोला, अब हम जाए। कृष बोला, हाँ चला जा, लेकिन जितना हो सके गरिमा से अपनी दोस्ती बढ़ा, इतनी दोस्ती कि वो तुझ पर आंख बंद करके विश्वास करे। युग ने हल्का सा पलटकर गरिमा को देखा और फिर कृष से बोला, वो बहुत सीधी है। कृष ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ वो बहुत सीधी है, किसी की बातों में ना आ जाए, इसीलिए तू उसे अपनी बातों में ले आ, समझ रहा है ना? युग बोला, भाई तू कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं उसे पटा लूं? कृष्ण ने कहा, अगर पटा लेगा तो और भी अच्छी बात है, अगर तुझे लगता है कि गरिमा तेरी अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है तो हर्जी क्या है। युग ने एक बार फिर हल्का सा पलटकर गरिमा को देखा और फिर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं उसे लेकर जाता हूँ। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग गरिमा के पास आया और फिर बोला, अब चले। गरिमा मीरा के साथ डांस कर रही थी, वो बोली, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। युग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, वो बोला, पहले आने के लिए तैयार नहीं थी, अब जाने के लिए तैयार नहीं हो। युग ने एक बार फिर कहा, चलो गरिमा वापस चलना है, मामा मामी उठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गरिमा ने युग को देखकर बच्चों सा मुंह बनाया और बोली, थोड़ी देर और। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई, वो बोला, चलो। इतना कहकर उसने गरिमा की कलाई पकड़ी, सबको बाय कहा और उसे खींचता हुआ गाड़ी के पास ले आया। लेकिन उस वक्त वहां ड्राइवर नहीं था। युग ने इधर उधर देखा तो उसे ड्राइवर दिखाई ही नहीं दिया। उसने हल्का सा गाड़ी के शीशे के अंदर देखा तो चाबी लगी हुई थी। युग ने वहीं खड़े गार्ड से कहा, ड्राइवर से कह देना गाड़ी मैं ले गया। गार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। युग ने ड्राइव स्टार्ट कर दी। 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद युग ने देखा तो गरिमा अब भी डांस कर रही थी। अब युग को गरिमा पर शक होने लगा। उसने गाड़ी किनारे लगाई और गरिमा को देखा तो गरिमा अब भी थिरक रही थी। युग को समझ आने लगा कि पार्टी में इसने कुछ तो उल्टा सीधा पी लिया। युग ने गरिमा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, गरिमा कैसे बिहेव कर रही हो? गरिमा ने युग को देखा और प्यार से बोली, आपको पता है मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन कर रहा है अब भी डांस करूं। इतना कहकर वो फिर से अपने हाथ हिलाकर गाना गाने लगी और डांस करने लगी। युग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की किचन से बाहर नहीं निकलती वो लड़की आज खुलकर अपनी जिंदगी जी रही थी। और तभी उसने सनरूफ को देखकर कहा, ये खुलता भी है? युग ने कहा हाँ। युग ने गरिमा के लिए सनरूफ खोल दिया। गरिमा भी सीट पर खड़ी हो गई। उसने गाड़ी से बाहर सर निकाला और गाड़ी में हल्का सा नाचते हुए कहा, ड्राइव करो ना। युग ने फिर से ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। गरिमा ने दोनों हाथ हवा में फैलाए और वो जोरों से चिल्ला कर बोली, ये सब कितना अच्छा है ना, कितना मजा आ रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आती तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। इतना अच्छा है ये पल, काश ये पल यहीं रुक जाए। युग ड्राइव करता हुआ गरिमा की बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं महसूस भी कर रहा था कि गरिमा तो एक कैदी की तरह रह रही थी। उसने बाहरी दुनिया को महसूस ही नहीं किया था, अपनी जोन से बाहर निकल कर देखा ही नहीं था। उसे डर लगता था कि कहीं वो बाहर चली गई और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो क्या करेगी। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद गरिमा वापस से सीट पर बैठ गई और युग को देखकर बोली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तभी युग ने गाड़ी का ब्रेक मारा। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो गरिमा का चेहरा उसके बहुत नजदीक था। गरिमा युग को थैंक यू बोलती हुई उसके चेहरे के करीब आ गई थी और युग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन गरिमा ने अपनी दोनों बाहें युग के गले में डाल दी और अपना चेहरा युग की गर्दन में छुपाते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युग की तो दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक तो पहले ही कृष्ण ने उसके मन में गरिमा के लिए ख्याल डाल दिया था और अब गरिमा का इतना करीब आना युग को थोड़ा सा बेचैन कर रहा था। उसने गरिमा को खुद से थोड़ा दूर किया तो गरिमा ने आंख खोलकर युग को देखा। फिलहाल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गरिमा पर नशे का असर दिखाई दे रहा था। उसने युग के होठों को हल्का सा चूम लिया और फिर से पीछे होकर बैठ गई। वहीं युग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद से ही बोला, वो नशे में है, ऐसा कुछ नहीं है, वो नशे में है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल किया और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें देव का मैसेज था जिसमें लिखा था, तू गलती से मेरी गाड़ी ले गया। मैंने डिक्की में सरगम के लिए सरप्राइज प्लान किया था और तू उसे लेकर चला गया, बेवकूफ इंसान। युग ने रिप्लाई किया, ओ भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मुझे क्या पता था, वापस लेकर आता हूँ। देव ने कहा, रहने दे, वैसे भी तेरी भाभी को नींद आ रही है, मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ, तू ये सरप्राइज गरिमा को दे दे। युग की तो पहले ही हालत खराब थी, देव की बात सुनकर और ज्यादा हो गई। वो बोला, ठीक है मैं देख लूंगा। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर उतरा। उसने डिक्की खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और तभी गरिमा भी गाड़ी से उतरकर युग के पास आ गई। उसने डिक्की को देखा तो उसके अंदर बहुत सारे रेड बलून्स थे, छोटा सा केक रखा था। उन सब को देखकर गरिमा एकदम से उछल गई। वो बोली, ये सब तुमने मेरे लिए किया? युग हैरानी से गरिमा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे, हाँ कहे कि ना कहे। गरिमा उन बैलून्स को देखकर खुश हो रही थी। फिर उसने केक देखकर कहा, ये भी मेरे लिए है? युग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा ने केक ऐसे ही उठा लिया। बहुत छोटा सा केक था, सिर्फ दो जनों के लिए। गरिमा ने वही डिक्की में रखा एक चाकू उठाया और उससे केक कट करती हुई बोली, हैप्पी बर्थडे गरिमा। ये सुनकर युग हैरान हो गया। गरिमा ने एक टुकड़ा उठाया और युग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा भी आज बर्थडे है, लेकिन मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं करता, मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता, मेरे लिए कोई पार्टी अरेंज नहीं करता। युग हैरानी से गरिमा को देख रहा था और कहीं ना कहीं उसके दर्द को समझ भी रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम पहले बता देती तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे लिए भी पार्टी अरेंज करता, तुम्हारे लिए भी केक मंगवा देता। गरिमा बोली, और तुम क्यों मंगवाते, तुम मेरे कुछ लगते थोड़ी हो। इतना कहकर उसने युग के मुंह पर पूरा केक चूस दिया और हंसने लगी और फिर बचा हुआ केक खुद खाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, अब मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे है, पहली बार मैंने अपने बर्थडे पर इतना एंजॉय किया, वरना तो रोज जैसा एक दिन आता था और चला जाता था। इतना कहकर गरिमा वहीं डिक्की की सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। युग को समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए गरिमा के आंसू पोंछे और बोला, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगा, अब चलें। गरिमा ने एक नजर युग को देखा और फिर अपनी बाहें युग पर लपेट दी। वहीं युग को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। जो लड़की उसे ठीक से बात तक नहीं करती वो बार बार उसके करीब आ रही है और ये बात युग को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी। वो समझ रहा था कि गरिमा ने ड्रिंक किए या फिर कुछ उल्टा सीधा पी लिया। आखिर युग ने गरिमा को उठाया लेकिन गरिमा ने फिर भी युग को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे कस कर गले लगाकर धीरे से बोली, तुम मुझे प्यार करोगे? ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ देर तक युग के लिए तो जैसे वक्त रुक ही गया था, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी बाहें गरिमा पर लपेट दी और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, हाँ करूंगा, बहुत प्यार करूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा दर्द अब मेरा है, बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करना, मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर जहां सिर्फ मैं, तुम और खुशियां होंगी। गरिमा ने हल्का सा नम आंखों से युग को देखा तो युग से अब कंट्रोल नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे गरिमा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक मीठे से किस में शामिल कर लिया। क्या युग की लव लाइफ ट्रैक पर आ गई है?